فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeennimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 27-ka bisha Shawaal sanadka 1404-ka hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Faahfaahin ku aadan weerarkaas ayaad maqli doontaan insha Allah mid ka mid ah nabadoonnada oo ka hadlay boobka ay dowladda federaalka ku hayso guryaha ay leeyihiin dadka rayidka ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Kulan ay isugu yimaadeen waxgarad iyo nabadoonno oo looga hadlay duqeyntii ay Kenyatiga ka geysteen Cadcade oo ka dhacay gudaha degmadaas. Codadkii kulanka laga jeediyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed horeyna uga tirsanaa saraakiishii ciidanka Siyaad Barre oo ka hadlay dowrsiga ay dowladda federaalka ka bilowday baraha bulshada. In ka badan 60 ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay dhowr tuulo oo ku yaalla waddanka Nigeria, weerar lagu qaaday xarun uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Ciraaq, iyo diyaarada laga soo riday maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Iiraan. ciidamo ka tirsan xukuumadda Urdun oo lagu dhaawacay rabshado ka dhacay waddankaas. Qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. weerar dhabagal ah ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka kaasoo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. weerarkan ayaa waxaa maanta lala beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka oo ku lugaynaya inta u dhaxaysa deegaanada Mashallaa iyo Dalbiyaanka oo ka wada tirsan Shabeellaha Hoose. hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeya ayaa lagu dilay weerarka, halka mid kalena lagu dhaawacay. weerarkan ayaa waxaa sidoo kale lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. waa hagaag kulan ay isugu yimaadeen waxgarad iyo nabadoonno oo looga hadlayay duqeyntii ay Kenyatiga ka geysteen Cadcade ayaa ka dhacay gudaha degmadaas. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan, kuwaasoo si adag uga hadlay duqeymaha ay Kenya ka wado gobolka Gedo. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay garaad Maxamed Garaad Sheekh Maxamuud, garaadka Beeshareer Garaad, isagoona u tacsiyeeyey ehelka dadkii ay Kenyatigu laayeen. bismillah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. ilaahay baa mahadle. uma qodayaasha iyo salaadiinta shirkan jaraa'id lagala soo qayb galay oo mahad celinayaa. waxaan kale u mahad celinaynaa wilaayada mas-uuliyiinta ka jooga oo runtii ilaa xalay intii dhibkii deegaankan ka dhacay si wada jira u gurmanayay ama u aasay dadkii dhintay ama daweyntoodii iyo daryeelkii dadkii dhaawacmay. gudahan waa u mahad celinaynaa anoo ku hadlaya odayaasha magaca deegaanka. awalan ugu horeyn waxaan u tacsiinayaa dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka Cadcade dhimasho iyo dhaawac iyo argagax labaduba ay u geysteen diyaarada Kenyatiga muddo dheer dadka dhib fara badan ku hayay. sidoodii caadada ahaydna inay dadka Islaamka dhibaan oo ay dhibaateeyaan oo noloshooda ciriiri geliyaan caadaystay. waan cambaaraynaynaa insha allahuna waxaan rajaynaynaa in aysan ku nabadgeli doonin dhibka ay u geysanayaan dadka shacabka ah. dulkoodii ma joogno, xoolo kama haysano. ilaa 2011 intay kusoo xadgudbeen deegaanada Soomaalida ayuu awalba dhul Soomaaliyeed hore u haystay. dhibkaas uu socday waxaan haynaa liis boqolaal gaaraya oo ay laayeen ama diyaarada ku laayeen ama askartoodu halaayeen oo shacaba oo masaakiina waxba galabsan oo dagaal ku jirin. arrintaas cid kasta wax ka qaban kartaa. waxaan leenahay arrin la aqbali karo ma aha. dad masaakiina oo shacaba oo guryahoodii hurda in la duqeeyo oo la dhibaateeyo. intaa kadib waxaan u tacsiinayaa faamilkii dhibku ku gaaray arrintaas Cali Axmed Cabdi Ismaaciil oo ahaa aabihii caruurta dhaawacantay qaarna dhinteen xaaskiisii Zahra Aadan sheekh warsame oo ayadana ku dhamatay Allahu naxariistaan leenahay iyo wiilkeedii yaraa oo astay goor dambe raacay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo waa dad shuhada ah ayagoo muslimiina oo guryahoodii jooga ayaa lagu soo guray oo la laayay Ilaahay naxariis baan ugu rajaynaynaa dadka ehelka oo tarikadaas dadkaas ay ka tageen iyo aabaha musiibadaas ku dhacday ayagana samir iyo iimaan baan insha Allah u rajaynaynaa inay sabraan oo ku sabraan imtixaankaas waa qadar weeye wax qoran bay ahayd Kenya waxa weeye waddan Soomaaliyeed baan ku noolnahay qolada dhahaysa waddan baan xukunaa hawadii Soomaaliyaan soo celinay oo ummadan dawladda u sheeganeysa haddii ay shacabka ay laayaan Kenya waxa gudoomiyadeedu ogeyd Soomaaliya ku sameysay inay shacabka iska layso habeen iyo maalin cid og oo xataa diyaaradaas cid ay ka timid iyo cid ay tahay ognahay isin jirin waa nasiib darro insha Allah waxaan rajaynayaa dadka dareenka loo islaamka in arrintaas ay ka dhiidhiyaan waxa laali wixii tabar ah ama hadalana ay insha Allah ka geystaan intaasaan leeyahay dadkana waxaan farayaa insha Allah deegaanka iyo ummadda islaamka inay ku sabraan falastiin baa masal xayaa noogu filan oo ogeydeen oo boqolaalka gantaa lagu dhistay oo la leeyay 203 qof saacado 3 maalmood ugu laayay haddana way ka nool yihiin welina niyadoodii iyo sabirkoodu way la nool yihiin insha Allah kuwaasaan isku masiirnahay cid ka hadashay oo ay taageero ka helayna ma jiraan oo billahi tawfiq nabadoon macalin bashiir macalin xasan cumar nabadoonka beesha cili oo kulanka ka hadlay ayaa dadka ku booriyay inay iska difaacaan dawladda Kenya oo caadeysatay beegsiga dadka rayidka awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaan mahadcelinayna ibtidaaye intahay aan lahayn Ilaahayna wuxuu na faray inaan ka baqno meel kasto oo joogno laxad kasto iyo saacad kastaba maadaynta Allah ka soo koow iyo tacsiidas waxaan u celinayaa idana mahad nodayasha dhaqanka ee dhamaan meesha isugu yimid wilayada Islaamiga ah heer gobol iyo heer degmaba waxaan xaqiiqo ah oo indhaha laga qabsan karin dalkan deriska aanahay ee sheeganaya inuu dowlad yahay aanan aqoonin derisnimo islaanimo shaqo kulahayn derisnimo shaqo kulahayn ee kufarnimadoodu cadeysatay iyo kuwa la xuluufada ahba mar walba u taagan dhibaateynta shacabka iyo maatada iyo masaakiinta iyo yatiinta iyo dadka islaamka ee walaalaha ee Soomaaliyeed dhibaatoodu u taagan habeen iyo maalinba duqeynayo ee xoolihii baabiinayo ayagana aqlawada dadka tusahaya inay dad gaar u joodaan ay leeyeen waxa la dagaalamayna dad maartay anaga na dhibaateeyay taasuna aysan sax ahayn waxa ay leenahayaan ee ay mar walba target gareenahayaan waxa ay ka adag yihiin waxa weeye ay mar walba xasuuqaan haddii fena soo joodeen habeen iyo maalinba waa shacabka iyo dadka masaakiinta ah iyo dunyadoodii laana waxa dalil u ah meelaha ay joogan walaalaha muslimiinta iyo mujaahidiintaba kuma dhiradaan sida awgeed waxaan ambaareynaynaa inaysan arrintaasu aysan raad ku lahayn derisnimada bini'aadamnimada iyo wax fara badan ee haddii islaanna ay shaqo ku lahayn Kenya waxaan leenahay insha Allahu ta'ala Soomaalidu waxay tiradaa ragii daa kuuma dayaan siinu ku daaya Kenya aanu midowno Soomaaliya uma kala ahan gacmo wada jirbay ku gooyaan innagoo maxaan ku jiraa isku mid ah aan Kenya iska dhicino iyo wixii la xulufa ah ee gadaal ka taagan ee kufaartu weyna Mareykan wixii la mid ah Nabadoon Cali Sandeere oo ka mid ah waxgaradka Eelcade ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay shisheeyuhu ka wadaan dalka Soomaali yaa waxaan rabaa inaan hal xasuusiyo Soomaaliya inaan hal xasuusiyo haddii koor markii dagaaladii sokeeyay ay socdeen oo jabaadihii jireen qolo Itoobiya Soomaali oo dabada ku hayso oo la soo ka soo duuleysa beesheeda oo dawladdi Soomaaliya ku soo duuleysa yaa ninkii madaxda u ahaa inta dagaal galdugub ka dhacay oo baabaha la isku baxay 86 ba jabaadiisii laga dilay asaguna 31 nin buu ciidankii yaa laga dilay robot buu wuxuu la islaabay mingista xeel maryam buu yusii wuxuu yiri madaxweynow dawladdi maxamed siyaad baan la dirirna baabaha baan ka dhigna dagaalkaas aan u salo kaasi yiri adinka maxaad ka dhintay anaga 82 baan naga dhimatay buu yiri ayagana ilaa 30 xoogaa waa dadaashay biir geesi la hubaa tahay nin ragaha tahay sidaan kuu diray waad u shaqaysay laakiin isku dar buu yiri Soomaali dhimatay weey halkaas ugu soo gabagabeeyo kuwaas iyo kuwaan isku dar wuxuu yiri waa Soomaali dhimatay ka soo qaaday meesha aan ka wato waxa weey meel kastaba Soomaaliya ha joogto Kenya waxay afka marsanaysay marka ay diyaaradaheeda iyo dagaalka ay wadeen xarakaan la dirayna laakiin waxaa cad ama xarakaa ha noqdo ama ridda ha noqdo ayaga ha la socdo ama shacab ha ahaado waxay dhaafaysaa inayna jirin isugu mid ee Soomaali dhintay Soomaali dhintay ama xarakaa ha noqdo ama kuwa sheeganaya dawladda ha noqdo ama shacab ha noqdo isugu mid inuu ay doonayaan Soomaalinimada inay laayaan dadka Islaamka ah oo Soomaalida ah meel alle meel joogaan aad ku ogaanaysaan Jannaala Balfiiri Bariira Balfiiri Awdheegla Balfiiri Uriyoolay Balfiiri هدي على كوري جوهر بالفيري بلعد بالفيري مهداي بالفيري بلبرد بالفيري جلهريري بالفيري البور بالفيري الدير بالفيري محاسيه مقوكري بالفيري بلدوينه فيري كويل في هبل يبل لبندي كرو قبل كجدا وركي سبع سودابة أنا جو حنلاه هاي وها أيدون يسوا حاوية مجا عصومالي اللي يراو مسلمين تاعنا يترترتو والشباب يوامد إلى جرة يوامد شعبه منا وما كلا وحن صومالي وشيقية وأن لاهي أنا جو أفكا وضياش كو هذلا هي هرتين ماذا حدا النادي أي كو هذا شيء وحن لاهي هذا الشيخ شيخ أبو حمد ترو ما يش فعل بالجربة كين يوان نقانا إلهي نبوي قانا نقول نوان نقانا كين يعني سكعلنو كين يعني سكعلنو وحن واركا يا كين هدان جسنا إنين ميل قبلني واسقنا كين يعني سكعلنو فعلا موجنو أرنتها جوابا عن كبحنا أنا هذا الكي يقول حكود لي هاي وارقنا وحي سميسي أن جوابا عن كبحنا نبدان داهر عبد الله ودن كي سكاها دلي كولانكا أيا سيدو كلبا قدر يو مدى الصومالي دا إساقو نكبو ريين كدي ديان حد قدوبك كينيا عن سلام يا إسلام خميشان سوو يميد وكدي دينا يدبكا كفارتا قالا دا كينيا أي نغصو قادي قردر هذا عدانكا ونجيل لغصو قبن ويماتادا نادا يددكا يدا أي كوحسو قدي أولنا يهري أبرتي المسلمين تو حنا وبغا يا فرين بانو درايا مسلميني عيالنا المقدنا عيال كرويد المقدنا مالا بدكيني ولا بابيي دنيادينينا ولا بابيي كين يانا بابيسي قردرة عدانا بين كسو دوشي وين الدميسي ما تدي ونوارد ما تي دنيا ونوارد ما تي المسلمين تو هكذا يدسو حنا قادتو وف كستا او ميرس توريد ساقاتو بانقدي ساقاتو مسارتي ساقاتو بردي ساقاتو هل اسكعلي عدوة وعدوة الهي اول بقالة هاي الله نعيوية حدنا الدقال بين قصو قادي قوال كجد ويقصو قادي مسلمين تفردو امك لأها وين اتمين اسا الميلات فردو المجرتو اللا نغن دانا الممغنو ورسكعلي قالة دا ورسكعلي قالة دا وحاوية أدونك نيمان باه وحيث كشيغان أدونك عالمك يعني مدح أنهاي كان أنهاي ها أركانو هنداي عالم مدح ويهين ومد مدح ويهين وقلاء أمنا أنهاي بيشيغا يعني ها أركانو قردرة عدانك أو كي أي كسو قادي قبل كقلاء أما الصوماليا وماتلا أي لينيسو oy baxsanaysa maatada jiifto oo ilaahay darti u jiifto oo cidna waxba u dhimin oo guriyeeda jiifto dayuuradaha loo soo qaadanayo oo ciidan ay meeshaas joogin oo la ciidan la dirayay in la jirin dadka ay dhameysay oo ay baabisay oo ay halaag in ay halaagtay dad ilaahay ma dhihine muslimiina ay arka waan arkaysan nimankaas gardarro cadaan ay ugu soo qaadeen hadaan gobolka gedanahay waana gardarrada baratay oo xuduudkan beenaadka ay u sheegan ay nagu noweerka ay naga soo qaadeen waxaan fartiino gaarsiinaya gaalada inaad iska dhicisaan oo ilaan jahaadaan oo agubki naqaadaan oo iska celisaan taasna intaasan idin fariintaasan idin soo gudbinaya fariinta labaad walaalow Allah samir iimaan ku siiyo iimaan baa leedahay muslimnaatay muslimkuna inuu dhinto uu og yahay waana wax ay u taagan yihiin inay dhintaan gaaladan ogeyn inay dhimato oo tacatiban gula laayay tiraado xog iyo waxan jirin ay sheegato anaga muslim baanahay dhimashada waa u taaganahay waan iska celinaa gaalada war muslimay dagaalamo iska celiya gaalada sidoo kale waxa kulanka ka hadlay nabadon xasan qaaje oo kamid noqobada wilaayada gedo isagoona kelimad sabarsiina ah u diray ehelka ay dhibaato gaartay waa taxsiin haya xanu taxsiin haya eheladi qaraabadi laga shahiido shahiideen dadku ay ka shahiideen saqiir iyo kabiir bale inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan leenahay xanuunkaasaan in la qaybsanayna dadku waxay jecel yihiin adduunyada jecel yihiin aakhiraku idin shafeecila inay noqdaan oo dulmiga lagu soo duulay oo diin u dhintay inay yihiin oo shahaado yihiin baan qirsanahay diintuna ay tilmaamaysa samir baan idin dardaarmayna inta xanuunsan oo dhaawac soo gaareyna allah caafiyo allah awoodiisa ku caafiyo annaguna hanuunkan la qaybsanaynaa ilaahay baan baraynaa inaan ku samir qaadataan baan buurinaynaa taa waa qodobka istaxsiyada qodobada labaad odayaasha waxaan leeyahay walaalayaal oo hadalka hadda aan niri inaan ka dhameyno yaan ku buurinaya oo sanaga noqonin lima taquluna ma la tafcaluun sanaga noqonin kiya waa cadaw ilaahay oo lagu soo duushay waan wada qiraynaa oo dadka waxay u kala xilxiraysay dibigi dibidi saddexda ahaa oo libaaxa mid uu mar la tagay kan la socdo يما ما لهم بنكو دليسي لكن هذا حقيقة وعبرتين ونواتين أنا أستغنو وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافوا إلينا لي وحنا رد قال الله ما يكين يكلمة وقالوا رد قالوا كل حوتشين يسو يقولوا ميدك تله يقولوا مسك حدا كل شقين يسو على وقاس أو ودجرو أو حدا أن يمدوا له وحنا رد قال الله ما هي ما كين يكلي مسارتي كل ضابنيد قدر بيك شرته وحنبورين هيا سيدنا هذا أضياء شو هذين أنا قدر بينه كين أنا قدر بينه قارهان صوباليا كل كيسة هاي قبل كان جدو وكجار حدود ديرنا ولا ليه تولد كينا وحد واحد بدن إذا على كده جي ستين بيلها كروا إلى الشقيانة بيشة وإيجار تمت هنا واحد بدن تري يا مقليسين تيو أيضا حقيقة يعني كنت قال لهم إذا كنا شقيين إسا إن أنسى أقرنه أنفهنه أو مالك يا مرقة يا مسك هذا أنت أسبوك كمنه أو هذا أخرى قدر شقي إن أن كده بينه يا بورنا يا خيار توراتي أو كبايا وحين تقدر أكيا وركي أي شيكتي ويكسو العلس ويكسو العلس قبلك ويكسو العلس فرتين تاسان ضدك أفرايا مسكح يمال يمرق ناس قدرنا سيدا أيها قبا كوة تاكلين هيا سيدا حلا ميرو يقو قيبسيهين شركة يخيارتي يعضياش يمامل كنا وهذه لها كورو أمهد علينينا الله بركيه مركز سيدا وشرالك نغا دنبه يفعل كنغا عن موشنه انتا أمبان ديهلا وغاس عثمان محمود محمد او اهوغاس كباش علي محمد ايا فرينو دري دولة كينيا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولا مرك أخرى صولة ليا الوحان كتعزين هي مصيبة دي كل عدي ولا لهن دقم هذا العدى إقالة كفار تأيد قيسي قويس كاس ويقبلون شهيدي عملك سقير كارا وراعي ولا لكي ذاتك كان داوع ويهي سنبرين يجبرون انت نمات الله كسيو انت داوع عنا الله وعافيو انت أيام كسو تعزين يقول لهي مدة كلا ولا ليال كفارته ممكن يقرب من وسو دوليسو هنا يتهاي مد ولي جساء وسو تاجنيد أن هرينين كفارتنا إلا ولي جن أساس أي مسلمين تؤد بيكسن يسيئون التاجنيد مركب وحن فرتين أدرى هي كفارتاس كينيو هنا أنا أهرين تاس لوجا هريدونين وبأسي وراعي دونه تاس وفرتين أدرى هي كينيو هؤجاتو أهرين تاس أياد هنا لوجا هرينين أول هري لومري هذا ندي بلومرين دونه dal keenana waxaan leeyahay asagaa dhamaato keen di kale ina baasi in ka raaci do mid kale waxaan u baaqayaa muslimiinta arintan mar walba ku faartaan in ugu soo noqonayso walaalayaal inaan mid ka ahaano jihaadno nin walba oo naf iyo maal baan ku jihaadno alla subhanahu wa ta'ala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum bulayhay qof walba inuu maalkiisa naftiisa labada ku jihaado taasna muslimiinta ayaan ugu baaqahay ku faartaan waxa weey waxaynu arkoonayso waxa weey Soomaali waxay tiraahdaa geedo imaad guuseen gibilkayga ayaa ku jiro waxaynaa soo waxa weeye Soomaalida ayaa ka heshay gacmaas kala furfuran marka waxa la yahay muslimiinta dadka muslimiina oo Soomaali ah waxa deegaan la jira ma gaaraac asagu anagu waxa uma sheeganay waxaan ma gelaayay in kasoo nagu soo gaamin hayo ee inta muslimiinta waxaan leeyahay walaalayaal aan u midowno saqiir iyo kabiir urdan iyo xarool ayaan u kala harin jihad xaq ah weeyo ye maayna ma rabin wal basaas ayno ama samaatadana iyo xoolahanaga iyo xaqdaro ugu leenaysa waxa ay baagsanaysan waxa weey waa xaran daro waa xaqdaro mal alla ma shaadoon iska tuuraysa habinka xara inta goobad ay ku tuurtay ilaa toban wal gaarsiin haya waan xaqdar ilaahay subhanahu wa ta'ala ana laba asqaf ma ogi wax kale hada ilaahay ku gaarsiin ma jiraan ilaahay baa naga badbaadin hayo anaguna ilaahay aan garabsano ana jihaadno inta aan ku soo gaynaa ugu dambeyn ugaas shugri barayaro ugaaska beelaha xasan gaashareed loo kulanka ka hadlay ayaa dadka ugu baaqay inay iska dulqaadaan gumeysiga Kenya ilaahay baa mahasan ilaahay shirkan jiraayd la suugana keenay awli aqirba ilaahay baa mahasan kadib maanta waxaan halkan ka cadeynayna Kenya inay muslimiinta aysan u kala ahayn oo ciidan aysan rabin ay raadinayso shacabka iyo dadka masaakiinta Kenya gobolkan gedo ilaa 500 qof ka badan ba yaa waxay ka haysatay haddana waxay keentay in diyaaradii ay guriyihii masaakiinta caruurtii ilmihii jiifeen inay maartay ay halaagto waxaan leenahay in dadka muslimiinta meel ay joogan Kenya waa cadab muslimiin waa cadab Soomaaliyeed Kenya iska dhicino inta kadib waxaan taasiyo diraya walaalkii dhibaatada ay gaartay oo xaaskiisana ku dhintay caruurtiisana qaar ay saqiireen qaarna ay dhaawacayeen Allah u naxariisto waxa dhanti gabadha shahiid Allah ka dhigo shahiidkan Allah aqbalo ilmaha saqiirina Allah ma aragtay saqiirkiisa aqal Allah ugu dhigo kuwa hadda dhaawacana Allah u caafiyo waxaan dhamaan aan ku soo gabagabeynaya Kenya iska celinno مسلمين كينيا اسكا علينو الشباب ومجيدو مسلمين تا وحا وجيدا مسلمين تا يا سوماليه ان دغن باي وجيدا ان اسكا دحينو انتا سان كغا بخيا انست باهل هم اخوه رعوني بحب واكرام وهجاج ولي واحد دغيسنيسان برنامج كدو حواري سيادة دولدة فدرالكا ايا دورسي كبلاو دي براها بلشادة ايادونا لعقورو ريني سعيدة مديد او وجاها يدرو فاذاق هدابا واحان الرماها سكواري سنيدة مدون شريف شاعب او هريو غتر سنة سراكيشي عيدا كسياد بره بسم الله قرط بن احسانك اهد يا اهد محان اقوم هذين يا الهي اذا مكي الهي باهرط ما هده اذكره ثانيا بعض الفرقان وحن آدي آد هرتو أمة هذين يا لحيابا هاني الله تهلو كجل مروى المعامل عنه ورده يا كارلا بيد دائنا بسوق نهاية ومروى الويدين يا ولانو قرطة إذا صوماليا إذا كانوا وان ابن هي مربهير صومر مربهير مربهير أيضا الدولد أي ترعستاي ومتقارناي جميسي مركا لقبحي بو عيدن كو وخه اهان جيري عيدن نمبر 1 مشار كيس لا سيو ايو اهان جيري وحانا كو فيلان جيري وخا ير اي عنشورها اي قاتان لغا قاداي ودنكا يا كو فيلان جيري نسيب درو ما انت عيدن كا ددك كو دحايو مدخ بار او ناهي او وديرد اما مدخ وينها اهاد اما وخا كوزيا اادره قوليستو waxa ay soo bariyaan ee gaalada ay siin jirtay nin walba asaga gaar u la dhaqaaqayo ayaa wax harto ciidan ay ku meel marin hayaan ma ahaan jirin ma garatay waa gartay isla barantaas waxa weeye ciidan ma noqdo hadii uu san mushaar lahayn mushaar haduu san lahayn ama mabda diiniyada uu sabab ku shaqeynin waxa weeye war ciidanka Soomaaliya maanta lagu leeyahay ciidan weeye ciidan inkaar ku dhacday oo asagana wadankii aan u tureynin oo asagana aan loo tureynin oo nin walba wuxuu dooro uu iska sameeyay way walaal ma garatay arintan maxay uga dhigan tahay ciidamada qudhooda walaal ciidan ma jiro ciidan ma jiro ciidan Soomaaliya la leeyahay maanta afka waa la iska hadli karaa ninka intuu media iska yimaado iska hadli karaa laakiin ciidan Soomaaliya la leeyahay maanta anaga meesha kuma aragno maxay yaray ciidan intii wax walba laga soo tiray hadda gaaladii way garatay nimankan waxa weeye nin walba waxa uu sameeyay aragtay waa kan ay leedahay marka aniga Soomaaliya musuqmaasuq ugu weyn ee adduunka ka jira ayadu yaalada ileenahay waxaana keenaya waxa ay soo siiyaan oo ciidan aan u soo siiyaan ayaga isticmaali jiray waxa ka soo haray ciidanka ku bitin jireen gaaladii markay aragtay faraha ka qaaday hadda heer waxay gaareen marna yiraahdaan walaalahan gaaladii marna ay yiraahdaan gaaladii nimankii aan wada jirnay baa wax laga goosay ay yiraahdaan bay keenan hadda adduunka ku toogsadaan ma garad su'aashu isweydiinta mudana waxay tahay iyadoo duruftaas ay ka cabanayso dawladda federaalka ah haddana ciidamadan shisheeye ee la baxay AMISOM askari walba waxa uu qaataa lacag $1,000 maxay tahay marka sababta ee kuwa shisheeye loo siinayo lacagta intaas leeg oo aan looga goosan ee kuwii xabada ku horeeyay oo hadda ugu dambeysay lagu laayay warciisa shabeelaha dhexe lacag la'aan ay u yihiin sirta ku jirta maxay tahay halkaas walaal waxa ku jira horta wadankan waxa waya gaala hilbeysatay waxaan axmaqiinta ahay waxaan u daba dhaqayaa waxa ma ogaan u maleeynaya gaaladu khayraadka wadankan ku jiro waa uu cabiran yahay waxa weeye gaaladu waxaan hadda kaliya lagu dhaqdhaqaaqayaa waxay tahay gaal walba wax uu rabaa gaalka kale wax ma rabaa asaga wax gaar ah rabaa ma garatay waa gartay marka gaaladan qamis soomtaan waxa ay siinayaan yaa oga qiimo badan waxa ay Soomaalidu waa magacuyaan horta Soomaaliya ma jirto wax Soomaaliya la yiraahdo oo ay aqoonsan tahay gaalada nabad jirta waxaan waa afka baarkiis Soomaaliya salaam baa looga dhiganayaa kuwane wax Ilaahay abuuray oo Soomaalidnimo oo gaaladu ay ayatada gaaladu ujeeday ka wadataa Ilaahay kama aqbali doono oo Islaamkiina daba taagane waxa weeye waxay rabaan waddanka inay kala googoosaan oo wadan kan ay qeyraadkiisa ay gacanta ku dhigan bay raan caayay wa ilaahay abuuray oo u dhahan iyo meel ay wax marayaan hadda ma oga ayagu hadba laga kalumaysanaya barigi ba meel walbo la hilbeystay oo la raadsanaya jeedada laga leeyahay oo kali ana waxa weeye khayr wadan kan qeyraadkiisa daladu inay qaadato ayagana magaxweyaal ay noqdaan ma garan way su'aasha hadaan si kale u dhigno ama aan si amba qaadno dawladda federaalka ah meelaha qaar waxaa laga helaa dad saraakiil ah oo calal aqal odayaal ah maxay u arki la'yihiin iyagayoo gaajaysan iyo askartan shisheeye oo kumanaanka kun oo dollar qaadanaya walaalow ninkan ilaahay sugin oo ilaahayba aan sugin waxaa la yidhi waxa weeye nin meelay u caddahay meeli ka madow ninkan ilaahayba sugin waxaan uma muuqdaan waxaa u muuqda askartii soomaaliya dhagaha kaga dhegan askar soomaaliyana meesha ma taallo waxaa waaye sawirkii baa u muuqda wuxuuna isleeyahay daa'irnimadii baa soo socoto oo waxaan gaaladan wayba iska baxyaan oo adaa lagu dega war sia ka khiyaaniya baa ka dhaadhacsan oo ilaahay amarkii maskaxdiisa ku abuuran nin xaqiiqadii dhadhamiyey ama adduunka maanta suuq u dhacaayo iyo jawiga socod iyo islaamkan gaalada la jahaatamayo meesha ay marayaan nin ogba maaha way ka madowdaha ilaahay baa ka madoobaya ma garan way adigu hadda haddaad ahaan lahayd tusaale ahaan taliyaha ciidanka dowladda federaalka ah duruuftanna ay timid maxaad samayn lahayd aniga haddaan ahaan lahaa maanta waxaan dhacay markuu xaqiiqda arko ninka caqliga leh oo mataqaanaa ilaahay garaad uu siiyey waxa maanta taagan haddaan arki lahaa hal mar baan ciidanka soomaaliya joogo idin yaan mid walba meeshiisa amar ku siin lahaa dhihi lahaa nin walba uubka aadayso meesha islaamka kugu dhow la aad baan dhihi lahaa meeshaase barwaaqo taallaa oo xaq yaallaa oo ilaahay idankii nin walba xaqiisa uu ka maalin walbo askarta kaxdiinta ah waxa ay sheegayaan way maqlayaan nin walbo waxaan dhihi lahaa meesha aad taagan tahay waxaa waaye afgembi islaamnimo abaan samaynaynaa nin walbow meesha aad taagan tahay meeshuu islaamka kaaga dhow yahay aad baan dhihi lahaa aniga ma garato hadda maxaad u soo jeedinaysaa oo tala ah dowladda federaalka iyo saraakiisheeda waxaan u soo jeedinayaa hadda dowladda federaalka ah wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaane maanta dad gaamuray oo wax garanhayo weeye way arkaan waxa dhacayo niyaddooda iyo qalbigoodaba ilaahay ha u noqdeen oo waxa maanta yaalla gaal meesha uu dhigay way arkaane hata shareen baan leeyahay islaamkana ha isu dhiibeen ciidanka waxa uu agtaagan yahay waa gaal kaafir ah oo kristan ah ama aanba diinba haysanin weeye laakiin markuu inta yimaado war iclaamka ay jeedinhayaan raggan soo taa'ibiinta ahee islaamka u yimid ciidanka dhagahooda ha maqleen baan leeyahay oo ha arkeen waxa u dambaysa iyo sida ay nimankii ku nool yihiin ha sii dhuuxeen asagana ha sii dhuuxo wixii marka hore lagu khiyaameeyey iyo waxa maanta uu maraya ha isu biiriyaan leeyahay ma garan ninkii ugu dambeeyey ee xalay hadlahay ee taa'ibka ahaa wixii uu ku hadlahayey wuu dhagaysanahay ee jumooyinka ka soo galay meel ahaa war anigu markaan fikiray oo meel walba taabtay oo si walba soo arkay waxaa ii caddaatay awal waxaa nala dhihi jiray buu yidhi haddaad inta ka dhaqaaqdo jawaab u tagto oo ood u tagto waa lagu jarjarayaa dhegta mar baa lagu goyn maantana ilaahay cizadii qorigii aan keensadayna isagoo lacag dhebel dhebel dhebel a la isiiyo wuxuu waddankaba ka doomin la isiiyey ayaa faraq la iigu shubay anigana meel allah meeshaa doonta ka shaqayso oo ka xumaalaa la yiri buu yidhi labadii habeenan joogay baana ilaahay qaba uu soo geliyey buu yidhi warwarka ha dhegaysteen baan leeyahay aniga ciidanka ma garan waa hagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan walkawnu kam fihi min aayatin wakam cibratin fihi lildaakiriin fahadii hiya alardu fi fulkiha xayaatan tacujju maca almayti waa hagaag markaanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka in ka badan 60 ruux ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay dhowr tuulo oo ku yaalla waddanka Nigeria ciidamada booliska waddanka Nigeria ayaa ku dhawaaqay in koox hubaysan oo tuuga dhacday xoolaha ay weerar ka geysteen 7 tuulo oo ka tirsan gobolka Kebbi ee dhacay waqooyi galbeed dalkaas ayna ku dileen in ka badan 60 ruux. Afayeenka ciidanka booliska ee gobolka Kebbi ayaa dhankiisa sheegay in koox hubaysan oo watay mootooyin dheereeyay ay weerar ka fuliyeen ilaa 7 tuulo oo hoostaga degmada Dango Wasaago kuwaas oo ay ku dileen 66 ruux oo rayid ah. Afayeenka ayaa intaas ku daray in wali uu socdo baaritaan lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisan yahay qasaaraha ka dhashay weerarada burcada iyo in la raadiyo meydadka dad kale oo wali la la'yahay. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska xukuumadda Abuja oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidamo dheeri ah oo ka tirsan booliska la geeyay tuulooyinka ay weeraradu ka dhaceen si looga hortago in weerarada kale ay dhacaan, wuxuuna intaas raaciyay in dadkii deganaa goobaha la weeraray ay ka carareen guryahooda cabsi ay ka qabaan inay dhacaan weerarada kale oo dhiig badan ku daato. Dhanka kale 13 ruux ayaa ku dhintay gobolka Sokoto ee waqooyi galbeed waddanka Nigeria kadib markii ay doon la qalimantay dadkan xilli ay ka yimaadeen xaflada aroos. Doonidan ayaa waxaa saarnaa 18 ruux oo kasoo jeeda hal qoys, waxaana ka badbaaday 5 ruux oo kaliya halka 13kii kale ay ku dhinteen sida uu sheegay xildhibaan u dhashay deegaanka shilkan uu ka dhacay. Todobaad koor ayaa yahay markii shil noocan oo kale ah lagu waayay 150 qof kaasoo ka dhacay gudaha dalka Nigeria. Weerar ayaa lagu qaaday xarun uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Iraq iyadoo diyaarada laga soo riday maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Shiicada ee Iran. Afayeenka isbaysiga caalamiga ah ee duulaanka ku jooga waddanka Iraq ayaa shaaca ka qaaday in weerar saaruq loo adeegsaday lagu qaaday xarun diblomaasiyadeed oo ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Iraq. Afayeenka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in gantaalka uu dhacay meel ku dhow xarunta isla markaana uu sinigeysan wax qasaare ama waxyeelo kale ah, isagoona inta ku daray inay wadaan baaritaano dheeri ah. Dhinaca kale, ila wareediyaha military oo ku sugan magaalada Al-Anbar ee waddanka Iraq ayaa sheegaya in laba diyaaradood ay beegsadeen saldhigga Aynul Asad ee ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka Iraq. Waxay sheegeen in dhawaaqa digniinta laga maqlay gudaha saldhigga oo ay ku sugan yihiin ciidamo Ameerikaan ah iyo kuwa ka tirsan xukuumadda Iraq, iyagoona ka baqdin qaba in lagu soo qaado weerar kale oo noocan ah. Sidoo kale, wasaaradda difaaca ee xukuumadda Iraq ayaa sheegtay inay soo rideen laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay sheegeen inay isku dayeen weerar ay ku soo qaadaan saldhigga Aynul Asad. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in nidaamka difaaca cirka ee saldhigga Aynul Asad ee magaalada Al-Anbar ka hortageen weerarka ay soo qaadeen diyaaradaha duuliya la'aanta ah, ayna u suura gashay inay dhulka soo dhigaan. Tan iyo horaantii sanadkan waxaa Mareykanka lala beegsaday 39 weerar oo ay geysteen maleeshiyaad gacansaar la leh xukuumadda Shiicada ah ee Iran, kuwaasoo ku goodiyay inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ciidamada Mareykanka. Weeraradaas ayaa waxaa lala beegsaday safaaradda Mareykanka ee Baqdaad, saldhigyada military ee uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Iraq, iyo garoomada diyaaradaha ee Baqdaad iyo Erbil, iyo sidoo kale kolonyada saadka ee isbahaysiga caalamiga ah, kuwaasoo dadkii lagu dilay ay ku jiraan laba qandaraas layaal shisheeye ah iyo mid u dhashay waddanka Iraq. Ciidamada ka tirsan xukuumadda Urdun ayaa lagu dhaawacay rabshada ka dhacay gudaha waddankaas. Madaxda dalka Urdun ayaa xaqiijiyay in xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddankaas ay ku dhaawacmeen rabshada ka dhacay xaafad ka tirsan caasimadda Urdun. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Urdun ayaa sheegtay inay socdaan weeraro hubaysan oo lagu bartilmaameedsanayo ciidamada ammaanka, kuwaasoo ka dhacay xaafadda Maalxi, waxaana ku dhaawacmay ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Batra. Afayeen u hadlay ciidamada ammaanka ayaa sheegay in rabshada ka dhacay mandaqada Naacoor ay dadku gubeen gawaari ay lahaayeen ciidamada xukuumadda, iyagoona sidoo kale adeegsanayay dhalooyin walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kuwaasoo ay ku dhaawacmeen 4 askari oo ka tirsan ciidamada Urdun. Wuxuuna afayeenka carabka ku adkeeyay in dadka rabshadaha wada ay si aad ugula dhaqmi doonaan. Waddanka Urdun ayaa waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran, iyadoona ay iscadireen xubno ka tirsan baarlamaanka waddankaas, waxayna sheegeen in xukuumaddu ay cadaadis ku haysa qaybaha kala duwan ee bulshada. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegyihiin. Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay wajahayeen boob ka dhana dhulkooda, kuwaasoo ay geysanayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka nabadon cilmi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaan ka wareysanay boobka ee dawladda federaalka ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Dulboobku niyahow waa iska jiray waayahanba. Haddii si loo fiirin dulboobka dawladuhu dhammaantood way sameeyeen, laakiin way sidaa maan. Hadda su'aal ahaan, dawladii siyaad barre ee waddankan wataqaana muddada badan ku maysay dhulku way boobi jirtay, laakiin si kaleeto dad badan ayay u boobi jirtay. Shacabka inta badan way raali geli jirtay, waayo qofka marka dhul laga qaado dhul baa la sii jiray. Su'aal ahaan, meel muhiim u ah dawladda ay muhiim u aragto oo ama iskaal laga dhigayo ama laga dhigayo garoon ay ku ciyaaraan ama laga dhigayo iskuul ama laga dhigayo mataqaana saldhig buliis waxay ama suuq laga dhigayo meelo suuq caam ah noocaas oo ku habboon mataqaana bulshada ayay sameynayeen inay dad ka qaadaan dad kale meelo kaleeto waxoogaa ka fogfog magaalada dhexdeeda ay dejiyaan. Laakiin kuwan hadda ma sameeyaan saas. Dulboobka ay sameeyaan waa dulboob shaksi ah, wuxuuna soo bilowday dowladda markay baabi'aysay. Tusaale ahaan, waxaa jiraysay nin baa wuxuu leeyahay boos mataqaana magaalada Barsankeeda ku yaal oo iskoos ku yaal caam ah ama laba jidlaa ama saddex jidlaa, nin baa soo arkoonaya sarkaal dowladdu u shaqeeya. Sarkaalkaas ama sibil ha noqdo ama ciidan ha noqdo, markuu soo arkoodo ninkii maskiinka ah dhulka iska lahaa ayuu imaanaya, wuxuu leeyahay warniyo dhulkan iga gad. Kii baa wuxuu leeyahay war seekaagala dhul anigu waan deganahay, anigaaba deganin seekaaga iibiya. Markaasuu leeyay niyow, meel kaleetaan dhul lacag intaa doontaan ku siinayaaye, meesha rata kiisa dhul oo dhulkana iga kacana ama dan kale kaasi imaa ordigata. Kii wuxuu sameynaya sarkaal weeyaan munisiba intu dago qaybta dhulbixinta, yuu wuxuu leeyahay dhulka ninkaas kiisa ayaan doonayaa in laiga qaado laaluus diibo. Munisibay waxay sameynaysaa laaluuskeedaay qaadanaysaa ninkan sarkaalka ee ninkaas dhulka inuu ka qaadan raba ayay waxay u sameynayaan sabarloog mataqaanaa uu kaga horreeya ninkan. Tusaale ahaan, ninkii ayaa la wacayaa, waxa la leeyahay hebelow kaalay dacwaa lagu qabaa, dhulkaa lagugu haystaa. Markuu yimaado waxa la leeyahay dhulkaa lagu haya sabarlooga keen, sabarloogiisuu dhiibayaa dhulka uu ku lahaa. Waxa la leeyahay marka maali hebel noo soo laabo, nin baa kugu haysta, waa idin kala saaraynaaye. Ninkii uu iska dhaqaajiraya sabarlooga ka tagay sabarloogi, tusaale ahaan 75-tii ayuu soo baxay sabarloogu 1975-tii. Kiibaa waxa loo sameynaya 1974-tii sabarloogaa baa loo sameynayaa, ama bilaha uu kanu soo baxay, bilaha ka horreeyay sabarloogaa baa loo sameynayaa. Maalmaa ka mid waa loo yareeyay labadii nin. Waxa la leeyahay sabarloogadiinnii, adiga sabarloogaaga waa kana, adna waa kanaaya, ninkana kaa horreeya dhulkana ha lagu leeyahay. Matalan ninkii maskiinka sabarloogaas 74-tii ayuu kaaga yeeshay, saa kaaga horreey si qalada adiga lagu siiya la leeyahay. Marka siyaasaa ku dowladdu waxay dhulkaas siinaysaa meel fog oo halkaas dhulkaa dhul lagaa siinay, waana aniga dhulkayga ahaynka edab yaalaa la leeyahay. Habkaasaa waagi hore loo dhici jiray. Sidaad ka dhawaajisay, dowladuhu dib u dejin ayay dadka u sameyn jireen. Hadda meelaha dadka laga guurinayo ma dhul caam ah miyaa, mise waa goobo ay iyagu leeyihiin? Wallaahi niyo anigu horta lama socdo. Waxa weeyaan shacabkuna boob bay sameeyeen intii dowladda dara markii la tuuray, oo dhul badan bay boobeen. Dhul badanna waa laga xaabsanayaa, waa looga darsanayaa. Haddaan kala qaadno, shacabku dhulka ay boobeen dhul caama oo dowladdu lahayd ayuu ahaa. Dhulka caamkaana dadka ayaa loogu wada talagalay, qof keliya loogu talagelin. Qofkii marka dhul caama boobay oo hadda dowlad jirto la aaminsan yahay xun oo waddanka xun qabanaysaay oo xalaalihi ay mataqaanaa dhulkii caamka ka qaaday, waa xalaal in laga qaado dhulka caamka, laakiin waa in lagu wareejiyaa dhul la siiya qofkaas shacabka, loona qaadaa dowla had dowladnimo looga qaaday a shaqsi looga qaadin. Waxa mabnuuc ah oo mataqaanaa gaalada iyo dadka kaleeta oo dowliga sida dowliga in mid aanay samayn in dhul shaqsi looga qaado. Shaqsi baa laga qaaday, shaqsi baa caam ha noqdo dhulkaasi ama qaas ha noqdo, shaqsi wuxuu leeyahay waa looga qaadi karaa shaqsi kale. Laakiin nin shaqsiya inuu intuu lacag dhiibo ama dowladnimo sheegto garabba sheegto nin maskiina dhul caama looga qaado wax bannaan maaha, mana laga qaadi karo. Kuwani hadda waxay sameeyeysaan maqalnay nin sarkaalaa soo libisanaya hay-ad shisheeya oon xataa soomaali ahaynu la soo heshiinayaa dhul ballaaran u arkayaa ku habboon. Waxaa laga yaabaa inay hay-addii shisheeya naqshad soo siisay tiri dhul noocaasi noocaasaan rabnaa, dhul koreeya oo biyo degeen aan ahayn oo hawale oo gees ah oon xaafad ku dhex oolin oo caynkaas waxbay soo tilmaamanayaan. Sarkaalkii waa imaanayaa isagoo wata mataqaana qareedni noocaasa magaalada u dhex maraya, dhul ku habboon buu arkayaa. Wixii lasoo weydiistay wuxuu leeyahay dhulkan waa caam, ha laga guuro. Ha laga guuro ha yidhaahdee meel u dejiye ma yaqaan, waayo nin shaqsiyan oo dowlad socoto dadkii meel dejin karta ma aha. Ma aha mid caam ah oo dowlad loogu daraynayo ama shacabka loogu daraynayo, ma ahane. Waa dhulboob shaqsi ah. Waxa haboonaan lahayd marka waana yeelayna in ninka dad dhulka qaada ahi hadduu caam ahaan uga qaadana uu dhul siin karo oo meel dejin karo haba ka fogaato magaalada magaalada martinteeda hadii aanu siin karin inaanu ka gaadin oo dadka dhulkooda u daayo oo gurigiisa la noqdo taasi ku aboonaan leh dadka hadda waxay leeyihiin waxaan ku baaqaynaa in naga la qabto dawladda federaalka tala kala ma hayno awood ma lihin cid u garaabaysana ma jirto maxaa xal u ah arintaas dadka waxa ah dawladnimo intii taa qosay yihiin waxa arki maayaan khayr arki maayaan intii farmaajo iyo dawladdiisa dawladnimo arkaan wax khayr arkayaan ma laha wilbadna waa la xoogi doona waana la xoogi jiray insha Allah ta'ala wax leenno kula talinaynaa dadka Soomaaliyeed ee aqli leeyihiin xaq iyo cadaalad meesha jira waa yaqaanan markay wax u baahan yihiin way soo dootaan cadaaladu ayay wax galayeen ogyiin markay ayaga lagu leeyihiin way diidan xaq waan qarnaa Soomaalida Soomaalidu ama halahaado xaq ama halagu lahaado awoogaasameen diinta islaamka oo rabbi soo dejiyay awoogaasameen qaar u soo daawo tagen oo kala baxa u soo doonteen kitaabka Ilaahay sanad rasuulka kaleey salaatu salaam xoogna ha caawiyeen kitaabka bay xoojiyaan oo xoog iyo xoolo iyo aqal iyo fakar iyo taageero ku taageeraan waxa si dowlad ma mar jiraysay insha Allah ta'ala laakiin inta caawsanayaan kuwaas dowlad ka dhiganayaan markii nabad inay nabad joogaan isu maleeyaan markii balaayo arkaan islaamku u soo cabaabayaan wilbad wax hagaagi maayaan sababtoo ah mar walba waxay maanay kii dulman u baa imaanaya wuxuu leeyahay halgaraan leega qaabi ka daalimka ha imaan maayo ilaa daalimka iyo madluumka kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee dhammaantood way jeclaadaan oo waxaas dowlad ku sheegay dowladda aan ahayn inaanay taasi dowlad ahayn laakiin ayaga natigooda aktarkooda waxay yihiin soomaalida inay balaayada la jiraan hadday ku sheegayaan ha u hiliyeen kitaabka ilaahay ayagana waa u hilinaya kitaabku سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh